Об усім, што баліць. Нумар 1623, 16.04.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Зноў цяжар. Прачнуўшыся, Валодзя глянуў расчыненае акно. Ён убачыў залітую сонцам вясковую вуліцу, кветкі ў агародчыку і неба, з якога падаў лівень жаўруковых спеваў. Валодзю здалося, што ён такім прыгожым і ўрачыстым і ўяўляў той дзень, калі, закончыўшы сваю доўгую вучобу, прыедзе дадому. І вось гэты дзень прыйшоў. Ён вольны, яго не гняце ніякі цяжар, на яго душы незвычайная лёгкасць. Валодзя адвярнуўся ад акна і прыслухаўся. Дзе ж маці? Нешта не чуваць яе? Мусіць, пайшла ўжо на работу. Ён глянуў на свой гадзіннік, было каля 11. Ну, вядома, яна ўжо добра напрацавалася. І Валодзя пачаў думаць пра маці. Ёй ішоў ўжо 50-ты год. Яна рана засталася ўдавой. Апроч Валодзі ў яе не было больш дзяцей. Маці была вельмі працавітай жанчынай, з дня ў дзень хадзіла ў калгас на работу. Апроч гэтага, усе яе ведалі як праўдзівага і сумленнага чалавека. Яна ўвесь час змагалася з несправядлівым калгасным начальствам, з гультаямі і злодзеямі. Калі Валодзя прыязджаў дадому на канікулы, маці прасіла яго напісаць аб агіднасцях, якія тварыліся ў іх у калгасе, у газету. І ён пісаў. Маці часта гаварыла яму, што добра было б, каб ён пасля вучобы застаўся працаваць у сваёй вёсцы ці паблізу. Тады б ён заўсёды дапамагаў бы ёй змагацца з няпраўдай. Валодзю пасля вялікіх цяжкасцяў удалося атрымаць накіраванне на працу ў родныя мясціны, і ён адразу падзяліўся з маці гэтай радасцю ў пісьме. Праўда, сёння ноччу, калі ён прыйшоў са станцыі дадому, маці яму здалася вельмі пахмурнай і бязрадаснай. Яна нават не ўстала з пасцелі, толькі сказала яму, дзе што ўзяць паесці. Яму хацелася пагаварыць з ёю, але яна адказвала неяк неахвотна, а пасля вымавіла: «Позна ўжо, кладзіся, заўтра пагаворым». Мусіць, стамілася за дзень, і ёй не дагаворкі са мной, падумаў Валодзя. На ганку раздаўся грук. Чуваць было, што ішло двое. Адчыніліся дзверы. Валодзя глянуў у шчыліну дашчатай сцяны, якой быў агароджаны пакой. У дзвярах паказалася маці, а за ёю ішоў нізкі рыжаваты мужчына, у якім Валодзя адразу пазнаў брыгадзіра. «Заходь, Сцяпанка, пасядзі крыху», – лагодна сказала маці. Усё гэта здзівіла Валодзю. Брыгадзір Сцяпан быў самым ненавісным чалавекам для яго маці. Не было, мусіць, ніводнага дня, каб Сцяпан не піў гарэлкі, яго ўсе паілі. Толькі Валодзева маці ніколі не зазывала яго да сябе і ніколькі не баялася яго. Наадварот, Сцяпан пабойваўся маці, бо да яе немагчыма было за што-небудзь прычапіцца. Яна заўсёды выходзіла на працу, нічога не брала калгаснага і гаварыла ўсім праўду ў вочы. І вось цяпер Валодзя бачыць, як Сцяпан сеў на лаву каля стала, а маці завіхаецца каля шкапчыка. Відаць было, што гатуе закуску. «А я ўжо падумаў, што ты захварэла, Ганна, і рашыў прыйсці наведаць цябе», – загаварыў Сцяпан. «Які уважлівы зрабіўся са злосцю», – падумаў Валодзя. «Ды не, Сцяпан, карашыла агарод свой агледзець, а то зарос увесь». Валодзя ізноў здзівіўся. Раней яна на сваіх сотках упраўлялася пасля работы ці па нядзелях. «Што ж, трэба і сваё рабіць», – прымірэнчы сказаў брыгадзір, тым больш, што ў гэты час маці паставіла на стол заткнутую паперай бутэльку самагонкі і талерку з нарэзаным салам. «Давай, Сцяпанка, закусі крыху, а то, можа, сёння і не снедаў». «А Валодзя ж твой яшчэ не прыехаў?» – спытаў брыгадзір, як бы не чуючы запрашэння. «Сёння ноччу прыехаў. І доўга яму яшчэ вучыцца. Кончыў ужо. О, дык ёсць за што выпіць. Кліч яго сюды. Ці мо няма дома?» Не дома, але яшчэ мусіць спіць. Маці накіравалася ў пакой Валодзі. Валодзя прыкінуўся, што спіць. Маці прыйшла за перагародку, паглядзела і вярнулася назад. Спіць яшчэ, няхай спіць. Будзіць шкода. Учора позна лёг. Маці пырснула ў шклянку крыху гарэлкі, сказаўшы: «Будь здароў, Сцяпанка», ледзь прыгубіла, а пасля наліла поўную шклянку брыгадзіра. Ён, не спяшаючыся, узяў яе. «Ну дык п'ю за твайго сына, за Валодзю», – сказаў і павольна выпіў. Пасля, закусваючы салам, ён гаварыў маці: «Табе, Ганна, зараз і гора мала. Сын вывучыўся, можна і адпачыць. Нашто табе гэта работа? Жыві сабе пры сыну ды гадуй унукаў». «Куды гне», – падумаў Валодзя, так і чакае, каб хутчэй ад маці пазбавіцца. Але і маці не спрачалася з брыгадзірам і толькі няпэўна сказала: «Хто ж яго ведае, як яно будзе?» «Далёка дзе рабіць будзе?» – спытаў брыгадзір. «Не ведаю, яшчэ не сказалі». Гэта зноў здзівіла Валодзю. Яна ж добра ведае, дзе я буду працаваць. Чаму яна не хоча яму гэтага сказаць? «Зайздрошчу тым, хто не ў калгасе. Сабе атрымліваюць чыстыя грошыкі і гора не ведаюць. А мне да магілы боўтайся ў гэтай гразі». Брыгадзір з безнадзейнасцю махнуў рукой, маці выліла астатнюю гарэлку, ён са злосцю залпам выпіў, хуценька закусіў і, развітаўшыся, выйшаў з хаты. Валодзя сеў на ложку, і калі маці прыйшла да яго, ён дапытлівымі вачыма, поўнымі недаўмення, паглядзеў на яе. Маці здагадалася, што ён усё бачыў і чуў. «Нашто ты паіла гэтага нягодніка?» «Чорт яго бяры», – абыякава адказала маці. «А то звягі не абярэшся, што сёння на работу не пайшла». Яна абаперлася на ложак, закрыла твар рукамі і заплакала. «Мой ты, сыночак, абрыдла мне грызціся з усімі, усё роўна, мусіць, нічога не пераробіш, ніякай праўды не знойдзеш». Валодзя уважліва ўгледзеўся ў твар маці і бачыў, як яна пастарэла за гэтыя паўгода, як ён не быў дома. А яна працягвала скардзіцца яму скрозь слёзы. «І каму мая праўда трэба? Нікому не трэба, усім яна замінае». «Неяк я сказала Варонеся перад усімі, што яна ў грэлцы носіць з кароўніка малако дадому, дык яна мне і гаворыць: а што мне чакаць, пакуль начальства ўсё раскрадзе?» І пачала мяне лаяць і клясці: «Калі ты, Ганна, ўжо памрэш і дасі людзям спакою? Чаму ты, калі любіш так калгас, свайго сына ў яго не паслала рабіць, а аддала вучыцца, каб пасля на нашым карку сядзеў?» «З таго часу, сынок, мне ўсё абрыдла. Нашто, думаю, каб мяне людзі праклінали і жадалі маёй смерці? Як хочуць, так хай жывуць. Дрэнна я зрабіла, што прасіла цябе, каб тут застаўся працаваць. Не дадуць нам жыцця. Людзі нашы такія злосныя і зайздросныя ад беднасці. Лепш паехаць адсюль, і я з табой паеду. Нічога мне тут не шкада, хоць усё жыццё я тут палажыла». Валодзя маўчаў. Ён думаў пра тую страшную сілу, якая зламала нават такога непахіснага, праўдзівага, працавітага чалавека, як яго маці. На яго душу зноў лёг цяжар, не параўнаўча большы за той, які быў у яго да гэтага і які, магчыма, будзе гнясці яго ўсё жыццё. Валодзя глянуў у акно і зноў убачыў заліты сонцам прастор, кветкі ў палісадніку, неба, з якога падаў лівень жаўруковых спеваў. Але ўсё гэта зараз не выклікала радасці і нават выглядала недарэчна.